Bismillahirrahmanirrahim. 810 no'lu rivayet Mücahit'te. Müstaza hakkında onun şöyle dediği haber verdi. O önceki hayızlarının günlerini geride kaldığında ikindi olunca tam bir abdest alır, gusül yapar. O sonra bir bez alır ve onunla avretlerini iyice sarıp uçlarını beline bağlar. Sonra bunun aynısını yatsı vaktinde yapar. Sonra akşam ve yatsıyı birlikte kılar. Sonra bunun aynısını sabah namazında yapar. Sonra da sabahı kılar. 811 İkrimeden Müstehaza hakkında o her gün ilk namaz ve ikindi için gusül yapıp onları kılar. Akşam ve yatsı için gusül yapıp onları kılar. Sabah namaz için de gusül yapar. 812 Abdullah bin Şeddat'tan Müstehaza gusül yapar. Sonra öğle ile ikindiyi birlikte kılar. Şayet bir şey yani bir akıntı görürse gusül yapar ve akşam ile yatsıyı birlikte kılar. 813 no'lu rivayet Sümeyt'ten. Said İbni Müseyyeb'e müstehazayı sormuştum. O da şöyle dedi. O önceki hayızlarının günlerinde oturur. Hayızlı kadına haram olan şeyleri yapmaz. Sonra bu müddet geçince öğleden öğleye gusül yapar ve bir bezden kötü kokuyu giderir. Kocası ona gelir, cinsi münasebet yapabilir ve oruç tutar. Said İbni Müseyyeb'den Müstehaza öğleden öğleye gusül yapar ve her namaz için abdest alır. Şayet kan ona galip gelirse, yani akıntı çok olursa, avret yerini bir belden iyice sarıp bezin uçlarını beline bağlar. Yani adet bezi bağ bağlar. 815 no'lu rivayet Yahya'dan Ebu Bekir bin Abdurrahman ibn Haris bin Hişam'ın azatçısı olan Sümeyye kendisine haber verdi ki El-Kaka bin Hakim ve Zeyd bin Eslem onu müstehaza nasıl gusül yapar diye sordu. O öğle namaz için öğleden ertesi güne aynı zamana kadar yeterli olacak olan gusül yapar. Şayet o kanuna galip gelirse avret yerini bir bezden iyice sarıp bezin uçlarını beline bağlar. Her namaz için abdest alır namazını kılar. 816 El Hasan'dan müstehaza hakkında onun şöyle dediği rivayet edildi. O öğle namazından ertesi günü öğle namazına gusül yapar. 817 El Hasan'dan müstehaza aydaki hayız günlerinde namazı bırakır. Sonra öğleden öğleye gusül yapar ve her namazda abdest alır. O oruç tutar, namaz kılar, kocası ona gelir, cinsi münasebet yapabilir. 818 aynı, 819 Ayşe annemizden müstehaza hakkında o her gün bir defa gusül yapar. 820 İbn Ömer'den müstehaza öğleden öğleye gusül yapar. 821 Said'den müstehaza her gün ilk namazda yani öğle namazda gusül yapar. 822 İkrimeden o da İbn Abbas'tan müstehaza hakkında kocasının ona gelmesinde yani onunla cinsi münasebet yapmasında hiçbir mahsur yoktur demiştir. 823 Said bin Cübeyr'e müstehaza ile cinsi münasebet yapılır mı diye soruldu. O da namaz cinsi münasebetten daha büyük ve mühim bir iştir buyurdu. 824 Said'den yine aynı. 825 aynı. 826 Cübeyr'den kocası onunla o kan hasırının üzerinde damlasa da cinsi münasebet yapabilir demiştir. 827 aynı. 828, 829, 830, 831 no'lu rivayetler yine aynı. 832'de El Hasan'dan müstehazanın kocası onunla cinsi münasebet yapamaz diye görüş bildirmiştir. 833 Halit'ten Muhammed bin Sir'in adamın karısıyla o müstehazayken cinsi münasebet yapmasını kerih görürdü. 834 İbrahim'den müstehazaya kocası gelmez, onunla cinsi münasebet yapamaz, o oruç tutmaz demiştir. 835 Ayşe annemizden müstehaza kocası gelmez, onunla cinsi münasebet yapmaz. 836 İbrahim'den yine aynı. 837 Yunus El Hasan'dan kadın hayız halinde 7 gün kendini namazdan alıkor. 7 gün sonra da temizlenirse ne âlâ. Aksi halde o 7 günle 10 gün arasında da kendini namazdan alıkor. O günün sonunda temizlenirse ne âlâ. Aksi halde gusül yapar, namazı kılar. Çünkü o müstehazadır. 838 El Hasan'dan, hayız 10 gündür. Kanı daha fazla gelen kadın müstehazırdır. Atar ise hayız 15 gündür demiştir. 839 Enes'ten, hayız 10 gündür. Kanı daha fazla gelen kadın müstehazırdır. 840 Said'den, hayız 13 güne kadardır. Kanı daha fazla gelen kadın müstehazırdır. 841 Enes İbn Malik'ten, hayız 10 gündür. Kanı 10 günden sonra da gelen kadın müstehazırdır. 842 Cübeyr'den, hayız 13 kadardır. Bunun dışında kanı gelen kadın müstehazırdır. 843 Hasan'dan, kadın o kanı gördüğü zaman önceki hayız günlerinden sonra bir veya iki gün daha kendini namazdan alıkoyar. O bundan sonra kanın çıkışı devam ederse müstehazadadır. 844 Enes'ten, müstehaza 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gün bekler. 845 Ata'dan, alimlerden bize ulaşmıştır ki müstehaza önceki hayızların günlerine ilaveten bir gün daha bekler. 846 Enes'ten, 10 günden fazla gelen kadın müstehazadır. 847 Ata'dan, hayızın en uzun müddeti 15 gündür. 848 Sufyan'dan, hayızın en aşağı müddeti 3'dür. En fazlası 15'tir. 849 Hasan'dan, hayızın en aşağı müddeti 3 gündür. 850 Ata'dan, hayızın en aşağı müddeti 1 gündür. 851 El Hasan'dan, kadın o kanı önceki hayızından veya 1 veya 1-2 gün öncekinden o kanda o hayızdan sayılır. Evet, birçok rivayet geliyor. Şu kadardır, şu kadardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hayızın müddeti şu kadardır diye bir rivayet gelmiyor. Bunlar sadece alimlerin görüşleri olarak zikrediliyor. Kadın hayız kanıyla istinade kanını ayırt edebilir. Buna kadın karar verir, kendisi bilir. Hayızın şu kadar müddeti diye bir hadis ben bilmiyorum. Yani bu rivayetleri dinleyerek şu muydu, şu muydu diye çelişkiye girmeyin. Çünkü hadis kitaplarında bütün rivayetler gelir. 852 Katade ve Ata, hayız olup da hayız kanı kesilmeyip devam eden bakir hakkında o namazdan kadınlardan bir kadının kendini alıkoyması gibi kendini alıkoyar. 853 Yusuf'tan, o da Süfyan'dan, kadın ilk hayız olduğu zaman kadınların benzeri kadar bir müddet hayız halinde oturur. 854 Ata'dan, onun muhayyen kanı gören ihtiyar kadın kebire hakkında o onu hayız kanı olarak görmez dediği rivayet edilmiştir. 855 Abdullah İbn Mübarek'ten, hayızı 30 yıl kesilmiş olup da sonra muhayyer kanı gören bir kadın hakkında soru sorulduğunda o bu kadın hakkında müstehazanın durumuyla emretmiştir. 856 Ata'dan, İhtiyar kadın hakkında sorulduğunda o müstehazadır demiştir. 857 Hakem bin Uteyl Bedev, onların hayızdan kesilen kadın hakkında şöyle dedikleri rivayet etti. O muhayyen kanı gördüğü zaman gusül yapmayarak abdest alır ve namazını kılar. 858 Temizlik 15 gündür. 859 İbrahim'den, kadın bir ayda veya 40 gece 40 günde de 3 hayız görüp de kadınlardan adil şahitler onun kadınların hayız kanlarından ona namazı haram kılan şeyi, yani bilinen hayız kanı olan şeyi gördüğüne dair lehine şahitlik yapınca artık onun iddet müddeti geçip gitmiş, sona ermiştir. 860 Amir'den, bir kadın kendisini boşamış olan kocasını davet etmek üzere Ali'ye geldi ve ben bir ayda 3 hayız gördüm. Bunun için iddetim bitmiş olmalı dedi. Bunun üzerine Ali, Kadı Şureyh'e aralarında hüküm ver dedi. O, ya emir el-mü'min sen buradayken mi karşılığını verdi? Ali, aralarında hüküm ver dedi. Kadı Şureyh, ya emir el-mü'min sen buradayken mi karşılığını verdi? Ali, aralarında hüküm ver deyince o da şöyle dedi. Şayet akraba ve kabilesinin içinden, dininden ve güvenirliğinden razı olunan bir kadın gelip, onun her ayda temizlenerek ve namazdan kılarak 3 hayız gördüğünü söylerse, o kadının bir ayda 3 hayız görmesi caizdir, aksi halde değildir. O zaman Ali, gale demişti. Kalın ise Rum dilinde güzel söyledi demektir. 861 İkrimeden, Allah'ın rahimlerinde yarattığını saklamaları o kadınlara helal olmaz ayetinde Allah'ın rahimlerinde yarattığından maksadın hayız olduğunu söylediğini haber verdi. 862 Amr'dan Hazreti Ayşe, durum şu ki bazen sarı ve bulanık akıntı olur da bu geceleyin fark edilmez diyerek kadınları geceleyin hayız kanına bakmaktan men ederdi. 863 Amr'ın azaltısından Amr'a kadınlara kadınlık organına koymuş oldukları pamuk parçası bez olarak çıkmadıkça gusül yapmalarını emrederdi. 864 Sufyan'dan hayız günlerindeki bulanık ve sarı akıntı hayız kanıdır. Kadının hayız günlerinden sonra kan ve bulanık akıntı yahut sarı akıntı gibi gördüğü her şeye de o müstehazadır. 865 Fatıma'dan Kureyş'ten bir kadın Amr'a içinde sarı akıntı gibi bir şey bulunan bir pamuk parçasını ona acaba kadın hayız kanı akıntısında sadece bunu gördüğünde temizlenmiş olur görüşünde misin dedi. O hayır saf beyaz akıntı görünceye kadar temizlenmiş olmaz karşılığını verdi. 866 Fatıma Esma'dan biz onun yani Amr'ın himayesinde bulunuyorduk ki birimiz hayız olur sonra temizlenip gusül yapar ve namazı kılardı. Daha sonra az bir sarı akıntı onda yeniden belirirdi de o zaman o bize yalnız saf beyaz akıntıyı görünceye kadar namazdan uzaklaşmamızı emrederdi. 867 Atadan hayız günlerinde bulanık, akıntı, sarı akıntı veya kan hayız kanı mesabesindedir. 868 Ayşe annemizden kadın o kanı görünce temizliği görmüş gibi beyaz görünceye kadar kendini namazdan alıkoysun. Sonra o temizliği o şekilde görünce gusül yapar ve namazı kılar. 869 Ahver'den Hasan ne sarı akıntı ne ve bulanık akıntıyı ne de kendisiyle et yıkanmış su gibi olan akıntıyı bir şey sayardı. Yani o bu renkteki akıntıları hayız kanı saymazdı. 870 Ümmatiye'den biz sarı akıntıyı ve bulanık akıntıyı hiçbir şey saymazdık. 871 El-Hasan'dan gusül yapması ve namaz kılması görüşündeyim. Onlar yani ilk Müslümanlar bulanık ve sarı akıntılarda hiçbir mahsur görmezlerdi. 872 Muhammed İbn Hanefi'den onun temizlenmesinden sonra sarı akıntı gören kadın hakkında bu hayızdan sonra görülen bir akıntıdır. Kadın onu yıkar ve abdest alır namazı kılar. 873 Hasan'dan adet halinin bitiminde yapılan gusülden sonra görülen akıntının temizlenmeden yani akıntıyı yıkayıp icabında abdest almadan başka hiçbir şey gerekmez. 874 Ali'den kadın gusülden sonra bir veya iki gün akıntı gördüğü zaman temizlenir ve namazı kılar. 875 Atadan adet halinin bitiminde yapılan gusülden sonra görülen akıntıda sadece temizleme yani akıntıyı temizleyip icabında abdest almak gerekir. 876 Ümmü Atiye'den biz gusülden sonraki bulanık ve sarı akıntılar hiçbir şey saymazdık. 877 Hasan'dan hayız gören kadın gusülden sonra bir veya iki gün şiddetle akıp duran taze bir kan gördüğünde o kendine namazdan bir gün alıkor. Sonra kan yine gelmeye devam ederse bundan sonra artık o müstehazadır. 878 Ali'den kadın hayızdan temizlendikten sonra temizliğinin peşinden kendisini şüpheye düşüren bir şey gördüğü zaman bilsin ki o rahmin içine şeytan tarafından atılmış bir tekme sebebiyledir. Binaenaleyh kadın burun kanı veya kan damlası yahut kendisiyle et yıkanmış su gibi bir şey görünce namaz abdesti gibi abdest alır sonra namazını kılar. Şayet o gelen akıntı apaçık taze bir kan olursa artık o namazı bırakır. 879 Ali'den onun hayız hali 6 veya 7 günü olan sonra bulanık bir akıntı yahut sarı bir akıntı gören veya bir iki damla kan gören kadın hakkında şüphe yok ki bu akıntılar geçersizdir. Ona bir zarar vermezler. 880 Şerik Abdülkerim'de Atay'a hayırdan dolayı gusül yapıp sonra sarı akıntı gören kadını sordum. O da abdest alır ve avret yerine su serper dedi. 881 Atay'dan müstehaz hakkında o bu hayızlarda namazı bir veya iki gün bırakır sonra gusül yapar. İlk yani öğle namazı vakti olunca o bakar şayet gelen akıntı sarı veya bulanık bir akıntı ise abdest alır ve namazını kılar. Gelen akıntı kan ise öğleyi geriye son vaktine bırakır. İkindiye öne ilk vaktini alır. Sonra ikisini tek bir gusülle yıkılar. Güneş batınca yine bakar. Şayet gelen akıntı sarı veya bulanık bir akıntı ise abdest alır ve namazı kılar. Gelen akıntı kan ise akşamı geriye son vaktine bırakır. Yatsıyı öne ilk vaktini alır. Sonra ikisini tek bir gusülle kılar. Kan yeri ağarınca o yine bakar. Gelen Eğer akıntı sarı veya bulanık bir akıntı ise abdest alır ve namazı kılar. Gelen akıntı kan ise gusül yapar ve sabah namazını böylece her günde 3 defa gusül ile kılar. 882 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam bir defasında itikafa girdi. Onunla beraber hanımlarından biri de o muhayyen kanı gören bir müstahaze olduğu halde itikafa girdi de çoğu kere o kandan dolayı altına leğen kondu. 883 El Haccac'tan Ata'ya hayızdan temizlenip de sonra sarı akıntı gören kadını sordum. O da abdest alır dedi. 884 El Hasan'dan kadın bir namazın vakti içinde hayızdan temizlenip de gusül yapmaya gücü yettiği halde gusül yapmadığında o namazı kaza eder. 885 El Hasan'dan kadın namazdan iki rekat kılıp da sonra hayız olduğunda hayızdan temizlendiği zaman tam kılmamış olduğu namazı kaza etmez. 886 Ata'dan yine aynı. 887, 888, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 895 El Hasan'dan hayızlı kadın hakkında o vakti içinde temizlenmiş olduğu namazı kılar. 896 Cahit'ten hayızlı kadın fecden önce temizlendiği zaman akşam ve yatsıyı birlikte kılar. O güneşin batışından önce temizlendiği zaman ise öğle ve ikindiyi birlikte kılar. 897 El Hakem'den hayızlı kadın hakkında o temizliği yani hayız kanının kesilmesini gündüzün sonunda gördüğü zaman öğle ve ikindiyi birlikte kılar. O gecenin sonunda temizlendiği zaman ise akşam ve yatsıyı birlikte kılar. 898 yine aynı. 899 aynı. 900 aynı. 901 yine aynı. 902 Said'den bir kadın İbn Abbas'a ben şöyle şöyle bir zamandan beri müstahaza oluyorum. Annen müstehaza her zaman gusül yapar dediği bana ulaştı. Ne dersin dedi. İbn Abbas o müstehaza için Ali'nin dediğinden başka diyecek bir şey bulamıyoruz. 903 Yahya bin Ebi Kesir'den bana Ebu Seleme veya İkrim'e rivayet edip dedi ki Hazreti Zeynep o muhayyen kanı akıttığı zaman Peygamber aleyhisselamla itikafa girermiş de ona her namazda gusül yapmasını emretmiş. 904 İbn-i Mesud'dan müstehaza her namazda gusül yapar. 905 Evzai'den ben Ata bin Ebu Rebah'ı o müstehaza her iki namazdan dolayı bir gusül sabah içinde bir gusül yapar dediğini işittim. 906 Ebu Seleme'den Ümmü Habibe Vehib Ümmü Habibe bin Cahş'ın o muhayyen kanı akıtıyordu ve bu o bunu Peygamber aleyhisselama sordu. O da her zamanda her namazda gusül yapmasını ve namazını kılmasını emretti. 907 Ebu Bişir'den ben Said bin Cübeyr'i bir kadın İbn Abbas ve İbn Cübeyr'e ben müstahaza oluyorum da hiç temizlenemiyorum. Ben Allah aşkına bana mutlaka fetva vermenizi istiyorum. Ben bunu halka sordum da onlar Ali'nin o her namaz için gusül yapar dediğini söylediler. Ben o mektubu okudum ve şu cevabı elimden yazdım. Onun için Hazreti Ali'nin dediğinden başka diyecek bir şey bulamıyorum. Bunun üzerine muhakkak ki küfe soğuk bir yer. Her namazda gusül yapmak çok zor olur. İbn Abbas Allah dileseydi onu bundan daha zor bir şeyle imtihan ederdi. 908 Mücahit'ten İbn Abbas'a o müstehaza kadının bulunduğu yer soğuk bir yerdir denildi. O da o halde öğleyi geriye son vaktine bırakır, ikindiyi öne ilk vaktine alır ve bir gusül yapar. Akşamı geriye bırakır, yatsıyı öne alır ve bir gusül yapar. Sabah içinde bir gusül yapar dedi. 909 yine aynı. 910 aynı. 911 aynı. 912 aynı. 913 El Hasan'dan onun hayzından mı kesildiğinden, hamile olduğundan şüphelenip boşanılmış kadın hakkında o bir yıl bekler. Şayet hayız olursa ona göre hareket eder. Olmazsa yılın bitiminden sonra 3 ay bekler. Eğer hayız olursa ona göre hareket eder. Olmazsa onun iddeti bitmiştir. 914 Malik'e müstehazanın boşanıldığında beklemesi gereken iddeti soruldu. Bunun üzerine Malik onun iddeti bir yıldır dedi. 915 Cabir bin Zeyd'e gençken boşanılan ve yaşlanmadan başka bir şeyden dolayı hayız hali yok olan, hayızdan kesilen kadın soruldu. O da göreceği birden fazla hayızda iddet bekler karşılığını verdi. Yani 3 aydır. 916 Ez-Zuhri'den adam karısını boşadığı, o da bir veya iki hayız görüp sonra hayız yok olduğu zaman eğer bu yaşlanmadan dolayı ise o 3 ay iddet bekler. O genç ise ve hamilelikten şüphelenmiş ise şüpheden sonra 1 yıl iddet bekler. 917 İkrimeden müstehaza ile hayızı düzgün devam etmeyip bir ay veya iki defa hayız gören kadının iddeti 3 aydır. 918 Hammad'dan o Ahra ile iddet bekler demişti. 919 Said'den müstehazanın iddeti 1 yıldır. 920 El Hasan'dan müstehaza Akra ile iddet bekler. 921 yine aynı. 923 yine aynı. 923 Evzai'den Ez-Zuhriye hanımını hayız olan genç bir kadın iken boşayıp da onu boşadığında hanımının hayız kanı kesilen ve hanım artık o kanı görmeyen bir adamın hanımı ne kadar iddet bekler diye sordum. O da 3 ay iddet bekler dedi. 924 yine aynı. 925 yine aynı. 926 Zuhriye o kanı gören hamileyi sordum. O da o namazı bırakır dedi. 927 Osman İbnül Esved'den Mücahide ben kendisinin hamile olduğunu zannettiğim halde kan gören karımın durumunu sordum. Bu rahimlerin eksiltmesidir. Her dişinin gebeliğe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını Allah bilir. İşte onlar yani rahimler eksilttikleri bir şeyin aynısı kadar rahimlerde gebeliği artırırlar. 928 İkrimeden onun şu, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını Allah bilir. Onun katında her şey bir ölçü iledir. Rad suresi 8. ayetin hakkında bu eksiltip artırma gebelikteki hayızdır. Hamile kadın gebeliğinde hiçbir gün hayız olmaz ki o günü temiz olarak gebeliğine ilave etmiş olmasın. 929 Yahya bin Said'den Ayşe annemizden hamile kadın o kanı gördüğü zaman temizleninceye yani kanı kesilinceye kadar namaz kılmaz. 930 Sabit bin Yezid'den. Aleykümselam. 930 yine aynı. 931 yine aynı. 932 Ebu Bekir'den. Karım hamileyken hayız olur. Dur. 933 Ayşe annemizden. Hamile kadın o kanı görünce kendini namazdan alıkoysun. Çünkü o kan hayızdır. 934 Ayşe annemizden. Yine aynı. 935 Şabi'den o kanı gören hamile kadın hakkında şayet o kan taze ise gusül yapar, namazını kılar. Eğer teriye yani bulanık veya sarı bir akıntı olursa abdest alır ve namazını kılar dedi. 936 yine aynı. 937, 938, 939 yine aynı. 940 El Hasan'dan onun o kanı gören hamile hakkında o müstehaza mesabesindedir. Bununla beraber o namazı bırakmaz. 941 İbrahim'den onun o kanı gören hamile hakkında o kendinden kanı yıkar, abdest alır, namazını kılar demiştir. 942 El Hakem'den hamile kadın o kanı gördüğü zaman abdest alır ve namazını kılar demiştir. Ata aynı. 944 El Hasan'dan o müstehazah mesabesindedir. 945 İbrahim gebelikte hiçbir hayız olmaz görüşünü beyan etmiştir. 946 El Hasan onun o kanı gören hamile hakkında o müstehaza mesabesindedir demiştir. 947 İbrahim'den hamile kadın o kanı gördüğü zaman namazı bırakmaz demiştir. 948 yine aynı. 949, 950, 51, 52 aynı. 953 Katade'den onun ilk olarak çocuk doğurup da kanı kesilmeyip devam eden loğusa kadın hakkında onun temizlenmesi akrabası olan kadınlardan bir kadının temizlenmesi gibidir demiştir. 954 El Hasan'dan onun loğusa kadın hakkında şöyle bir rivayet edilmiştir. O 40 gün kendini namazdan alıkoyar. Sonunda eğer temizlendiği, kanın kesildiği görülürse ne ala loğusalığı bitmiş demektir. Şayet temizlendiği görmezse 5-6 gün daha kendini namazdan alıkoyar. Temizlenirse ne ala. Aksa'da o ilave günlerde 50. gün arasında da kendini namazdan alıkoyar. Sonra da temizlenirse ne ala aksardı o müstehazadır. 955 Ebul Aslan Osman Loğusa hanımıyla 40 gün cinsi münasebet yapmamış. El Hasan ise Loğusanın loğusalık müddeti 45 günden 50 güne kadardır. Bundan fazla olan akıntı da o müstenazadır. 956 Osman'dan loğusaya azamı 40 gün müddet tayin edilmiştir. Sonunda şayet o temizlenirse ne âlâ, aksardır. Loğusa namaz kılmak için o azamı günü aşmaz. 957 Ata'dan loğusa kadının önceki doğumlarında ortaya çıkan bir adeti varsa kadının kesilmemesi halinde ona göre hareket eder. Aksarda yani belli bir adeti yoksa 40 gece gün oturur. Yani loğusaya haram olan şeyleri yapmaz. 958 Atadan çocuk doğduktan sonra gelen kan nifas, loğusalık kanı, hayız kanı gibidir. 959 İbn Abbas'tan loğusa 40 gün veya ona yakın bekler. 960 Ümmü Seleme'den loğusa kadın Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında 40 gün veya 40 gece oturur. Loğusaya haram olan şeyleri yapmazdı. Bizden bir yüzüne doğum sebebiyle çıkan lekelerden dolayı yemen, zaferanı, sıvayıp sürerdi. 961 Amr'dan Ayiz bin Amr'ın bir karısından ki Aziz'in bu karısı loğusa olmuş. Sonra 20 gece geçince gelip onun Ayiz'in yorganın içine girmiş. Bunun üzerine o kim bu demiş. O da ben falancayım. Ben muhakkak ki temizlendim. Loğusanın kanıp kesildi demiş. O zaman Ayiz onu ayağıyla tepmiş ve şöyle demiş. 40 gece geçinceye kadar beni dinimde gaflete düşürme. 962 İbn Abbas'tan loğusa kadın 40 gün kadar bekler. 963 aynı. 964 yine aynı. 965 Mekhul'den kadın oğlan çocuktan dolayı 30 gün, kız çocuktan dolayı 40 gün bekler demiş. 966 Hasan'dan loğusa kadının o kanı doğum sancısı esnasında 1 veya 2 gün gördüğü zaman artık o kan loğusalıktandır. 967 Ata'dan onun doğum sancısı çekiyorken o kanı gören hamile hakkında o müstehazanın yaptığını yapar dediğini rivayet etti. 968 İbrahim'den onun cünüp olan sonra da hayız olan kadın hakkında o gusül yapar demiştir. 969 aynı. 970 Ata'dan hayız cünüplükten daha büyük bir abdestsizlik halidir demiştir. 971 İbrahim'den karısıyla cinsi münasebet yaptıktan sonra karısı hayız olan bir adamın bu karısı hakkında sorulmuştu. Ona onun gusül yapması bana daha iyi görünüyor diye fetva vermiş. 972 Nehai'den cünüp iken hayız olan kadın cünüplükten dolayı gusül yapsın. 973 aynı, 974 aynı, 975 aynı. 976 Hakem bin Uteybe'den hayızlı kadının namaz vaktinde abdest alıp Allah'ı tesbih ve tekbir etmesi, Allah'ın yüce ve noksan sıfatlarından münezzeh olduğunu söylemesi ve onu ulalaması, Subhanallah, Allahu Ekber demesi onların yani bazı tabi'in alimlerin hoşuna giderdi. 977 deminkiyle alakalı temel dayanak bulamadım demiştir Ebu Kılade. 978 Ebu Eyyub'den hayızlı kadına namaz vakitlerinde abdest almasını, evinde iki namazgahın önüne oturup Allah'a zikir ve tesbih etmesini emrederdi. 979 Ata'dan onun hayızlı kadın hakkındaki o Kur'an okuyabilir mi sorusunu hayır. O sadece ayetin bir parçasını okur. Fakat her namazda abdest alır. Sonra kıbleye döner ve Allah'ı tesbih ve tekbir edebilir. Subhanallah, Allahu Ekber diyebilir. Ona yalvarıp yakarabilir. Tabi sadece bir görüş. 980 Mekhul'dan hayızlı kadına namaz vakitlerinde abdest alması ve kıbleye dönüp Allah'ı zikretmesi emredilir. Bunlar sadece birer görüştür. Dikkatimize. 981 İbrahim'den hayızlı kadın ve cünüp kimse secde ayetini işittikleri zaman cünüp kimse gusül eder ve secde eder. Hayızlı kadın ise bu secdeyi temizlenince kaza etmez. Çünkü o hayızlıyken namaz kılmaz. Evet. 982 983, 984 yine aynı. 985 Muaze'den bir kadın Ayşe'ye bizden biri hayız günlerinin namazını kaza eder mi dedi. O da sen Haruriye misin? Muhakkak ki bizden birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında hayız olurdu da ona namazı kaza etmesi emredilmezdir. 986 yine aynı. 987 Amr'dan hayızlı kadın secde ayetini işittiğinde secde etmez. 988 aynı. 989 yine aynı. 990 Ebu Galip'ten İbn Abbas'a loğusa ve hayızlı kadını temizlendikleri zaman namazları kaza ederler mi dedim. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları şayet bunu yapsalardı biz de kadınlarımıza bunu emrederdik demiştir. 991 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bizden biri hayız olur temizlenirdi de o bize namazları kaza etmeyi emretmezdi. 992 yine aynı. 993 aynı. 994 İbrahim'den hayızlı kadın ve cünüp kimse Allah'ı zikredebilir ve besmele çekebilir. 995 Said bin Cübeyr'den cünüp kimse ve hayızlı kadın tam bir ayet okuyamaz. Onlar ayetin bir tarafını okuyabilir. Sadece görüş bunlar. 996 Amr'dan cünüp kimse ve hayızlı kadın Kur'an'ı okuyamazlar. 997 İbrahim'den Hazreti Ömer cünüp kimsenin Kur'an okumasını kerih görülmüş. 998 İbrahim'den dört kimse var ki onlar Kur'an'ı okuyamaz. Helâd olan, hamamda olan, cünüp ve hayızlı olan, cünüp kimse ve hayızlı kadın sadece bir ayet ve onun gibisini okuması caizdir demiştir. 999 Aleykümselam var altında. İbrahim ve Said'den hayızlı kadın ve cünüp kimse bir ayeti sonunu tamamlayarak okumaya başlayabilir. 1000 Ebul Aliye'den hayızlı kadın hakkında okunanı okuyamaz dedi. 1001 Ayşe annemize nispetle hayızlı iken Esma'ya rukye yapardı. Evet. 1002 Ebu Katade'den cünüp kimse Allah'ın adını zikredebilir. 1003 Ebu Vail'den ne cünüp kimse ne de hayızlı kadın Kur'an okuyamaz. Kur'an hamamda okunmaz. İki durum var ki kul onunla Allah'ın adını anamaz. Helada cinsi münasebette. Şu kadar ki adam hanımıyla cinsi münasebet yapmaya geldiği zaman başladığında Allah'ın adını zikreder, besmele çeker. 1004 Atadan onun hayızlı kadın Kur'an okuyabilir mi meselesinde hayır o sadece ayetin bir parçasını okuyabilir demiş. Tabi demiş. 1005 Ebu Hureyre'den dört cümle var ki onları söylemek ne cünüp kimseye ne de hayırlı kadına harap olmaz. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Akbar. 1006 İbn Abbas'tan ona İbn Abbas'a secde ayetini işiten hayırlı kadının durumu soruldu da o secde yapmaz. Çünkü o yani secde bir namazdır demiştir. 1007 hayırlı kadın secde ayetini işittiği zaman secde yapmaz. 1008 yine aynı, 1009 yine aynı, 1010 aynı, 1011 aynı, 1012 Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam tasaddukta bulunun. Çünkü siz cehennem ehlinin en çoğunu teşkil ediyorsunuz dedi. Bunun üzerine ileri gelen kadınlardan olmayan bir kadın niçin dedi aleyhissalatü vesselam siz çünkü sizler çok lanet edersiniz, kocaya da nankörlük edersiniz dedi. 1013 Ayşe annemizden, kadın hayızdan temizlendiği, hayız kanı kesildiği zaman cildine bak, yakın olan elbisesini iyice araştırsın ve ona isabet eden hayız kanı pisliğini yıkasın. Bundan sonra o elbiseyle namaz kılsın. 1014 Ayşe annemizden, birimizin içinde hayız olduğu için de cünüp olduğu gömleği olurdu. Sonra o gömlekte hayız kanı damlası görüldü de onu tütürüğüyle ovup temizlerdi. 1015 Ümmü Seleme'den birinizden o hayız kanı damlaları geçip gider. O halde birinize bu kan bulaştığı zaman onu tütürüğüyle ovup temizlesin. 1016 Ayşe annemizden kadın o kanı yıkayıp da kan lekesi gitmediği zaman onu Yemen zaferanı veya zaferan sarısıyla başkalaştırsın. 1017 Ayşe annemizden o kan elbisede oluyorsa keseyim mi diye sorulduğunda su temiz ve temizleyicidir buyurmuştur. 1018 Kıraç bin Amr'dan Ayşe'yi şöyle derken işittim. Aleyhisselatü Vesselam ben hayızlı adetli olduğum halde benimle beraber tek bir örtü içinde olurdu yatardı. Şayet ona benden bir şey bulaştıysa başka yerlere geçmek için bulaşan yeri yıkar ve o elbiseyle namaz kılardı. Sonra tekrar yatağa döner ve kendisine benden bir şey bulaştıysa onun aynısını başka yere geçmek için yeri yıkar ve bu elbiseyle namaz kılardı. 1019 Kadının hayızlıyken giydiği elbiseler hakkında eğer o elbiseye bir kan bulaşırsa onu yıkar, aksi halde onu yıkama gerekmez. Şayet o elbise içinde terlerse bu durumda ona o elbiseyi sus etmesi yeter. 1020 Mücahit'ten, hayızlı kadın içinde hayız olmuş olduğu elbisesiyle namaz kılabilir. Ancak onlardan bir şeye bir kan bulaşmışsa kanın bulaştığı yeri yıkar. 1021 Esma binti Ebu Bekir'den, Aleyhisselatü Vesselam'a elbiseye bulaşan hayız kanını sordum. O kan bulaşığını ovarak yok et. Sonra üzerine su serp yıka buyurdu. 1022 aynı. 1023 Ebu İshak'tan, bana Fatıma binti Münzir, Esma binti Ebu Bekir'den rivayet ederek Aleyhisselatü Vesselam'a hayızın temizlenildiğinde elbisenin nasıl temizleneceğini sordum. Onda bir kan görürsen onu kazı. Sonra onu su ile ovup yıka. Sonra o elbisenin diğer taraflarını su serp ve onunla namaz kıl. 1024 Ümmü Kays'tan, Aleyhisselatü Vesselam'a elbisede olan hayız kanını sordum. Onu su ile ve sidir ağacı yaprağı ile yıka, bir odun parçası ile kazı buyurdu. 1025 Ali İbn-i Mübarek'ten, ben Kerime'nin şöyle dediğini işittim. Ben Ayşe'nin bir kanı kendisine sorup elbisesine hayız kanından bulaşan kadın ne yapar dediğinde, onu su ile yıkasın. Şüphe yok ki su temizle temizleyicidir. 1026 Ayşe annemizden, hayız kanından bir şey elbisesinde görüldü de onu taşla veya odun parçasıyla yahut boynuzla kazır, sonra onu ıslatıp yıkardı. 1027 Abdullah'tan, Said bin Cübeyr'e elbise içinde terlenip sonra onda terini, o elbise ise silen cünüp kimseyi sordum. O da bunda bir mahsur yok dedi. 1028 Said bin Cübeyr'den, cünüp kimsenin elbise içinde terlenmesinde bir mahsur yoktur demiştir. 1019 aynı. 1030 El-Hasan'dan, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı iki elbise bulamıyordu. Sonra o sözün devamında gusül yaptığı zaman onu, yani elbisesini giymez misin? İşte bu gusül yapma şu tere mukabildir. 1031 Muhammed'den, El-Kasım Muhammed'den, Hazreti Ayşe'ye kadınla cinsi münasebet yapan, sonra da o elbiseyi giyip içinde terleyen adamın durumu soruldu. O bunda bir mahsur yoktur dedi. 1032, 1033, 1034, 1035 yine aynı muhteviyatta, 1036 yine aynı. 1037 Enes, Zeyd bin Eslem'den, bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a hayızlıyken karımdan bana ne helal olur dedi. Aleyhisselatü Vesselam, belinin üzerine peştemalı bağla, ondan sonra sen üst tarafından istediğini yap. 1038 Nafi'den, Abdullah bin Ömer Ayşe'ye adam hayızlıyken karısından faydalanabilir mi diye sorması için birini gönderdi. Alt tarafına peştemalı bağlasın, bundan sonra o ondan faydalanabilir. 1039 İbrahim'den, kocası hayızlı kadının vücudunun yumuşak yerlerine ve uyluklar arasına gelebilir. Onun bu yerlerinden faydalanabilir. Sonra koca muvaffak kılınır. Yani meni gelirse kadın üzerine bulaşan şeyleri yıkar, kocası ise gusül yapar. 1040 yine aynı. 1041 aynı. 1042 aynı. 1043 aynı. 1044 1045 yine aynı. 1046 1047 1048 aynı. 1049 Ümmü Seleme'den, Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir örtü yorgan içindeydim derken kadınların gördüğü şeyi gördüm ve hemen kalktım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, neyin var, hayır mı oldun dedi. Ben kadınların gördüğü şeyi gördüm dedim. Şöyle buyurdu. Bu Allah'ın Adem kızlarına takdir ettiği şeydir. Üzülme, mahcup olma. Ümmü Seleme dedi ki, o zaman ben kalkıp durumumu üstüm başım düzelttim. Sonra tekrar yatağa döndüm. Aleyhisselatü Vesselam yorganın içine girip buyurdu. Ben de girdim. 1050 Ümmü Seleme'den yine bir ara ben çarşafın altında yatmış olarak Aleyhisselatü Vesselam'dan beraberdim. Bir de baktım ki hayız oldum. Hemen yataktan sıyrılıp hayız elbisemi aldım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, hayız mı oldun buyurdu. Ben evet dedim. O zaman beni çağırdı. Ben de çarşafın altında onunla beraber yattım. Ümmü Seleme dedi ki, kendisi ve Aleyhisselatü Vesselam cünüplükten dolayı bir kaptan usul yaparlardı ve kendisini oruçluyken öperdi. 1051 Meymune'den, Aleyhisselatü Vesselam kadınlarından olan o kadına o hayızlıyken peştemanın üstünden mübaşeret ederdi. 1052, 1053, 1054 aynı. 1055 aynı. 1056 aynı. 1057 aynı. 1058 Enes'ten, Yahudiler Kadın hayız olduğu zaman onunla ne yer ne içerlerdi. Onu odadan da çıkarırlardı. O odalarda onunla beraber bulunamazdı. Aleyhisselatü Vesselam'a bu durum soruldu. Bunun üzerine Yüce Allah, sana kadınların ay halini de sorarlar. De ki o bir ezadır. Mealindeki ayeti indirdi de Aleyhisselatü Vesselam onlara kadınlarla birlikte yiyip içmelerini, kadınların onlarla beraber odalarda kalmalarını ve cinsi münasebet hariç her şeyi yapmalarını emretti. O zaman Yahudiler, bu zat işlerimizden bize muhalefet etmedik, hiçbir şeyi bırakmak istemiyor dediler. Abbad bin Beşir ve Usayd bin Hudayr da Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ona bunu haber verdiler ve ya Resulullah, kadınların ay halinde onlarla cinsi münasebet yasak mı dediler. Bu sözlerine Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi fazlaca değişmişti. Öyle ki biz onun onlara kızdığını zannettik. Onlar da kalkıp çıktılar. Bu esnada onlara Aleyhisselatü Vesselam bir süt gönderdi. Onları geri çevirtti. Biz de onun onlara kızmamış olduğunu anladık. 1059 Şeybe bin Hilal'den. Ben Salim bin Abdullah'a hayızdayken karısıyla bir yorganın altında yatan adamı sordum. O da ne olursa olsun bizler, yani Ömer ailesi, hayız oldukları zaman kadınlardan, yataklardan ayrılırız. 1060 İbn Ömer'den. Cünüp veya hayızda olmadıkça kadının abdest suyunun altını kullanmak hiçbir mahsur yoktur. 1061 El-Hakem'den. Hayızlı kanımınla mübaşeret ettiğinde onu, yani erkeklik organını şöyle bir korsun koyabilirsin. Kadınlık organının üzerine koyabilirsin. 1062 Meymuni'den. Aleyhisselatü Vesselam kadınlarından o kadınla bu kadının üzerinde uyluklarının yerlerine veya dizlerine kazanan bir peştemal bunu beynine bağlamış olarak bulunduğunda hayızdayken mübaşeret ederdi. 1063 Ayşe annemizden. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın başını hayızlı olduğum halde tarardım. 1064 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam'ın başını hayızdayken tarardım. 1065 Nafi'den. İbn Ömer'in cariyeleri onun ayakları hayızdayken yıkarlar ve ona seccadeyi verirlerdi. 1066 Ayşe annemizden. Bana su kabı getirilir. Ben de ağzımı kor, hayızdayken su içerdim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ağzını benim ağzımı koyduğum yere koyup su içerdi. Yine bana etli kemik getirilir. Ben de ısırırdım. Sonra o ağzımı koyduğum yere koyup ısırırdı. Ayrıca o bana emrederdi de ben hayızdayken peştemal kuşanırdım. O da benimle mübaşeret ederdi. 1067 İbrahim'den. Hayızlı kadının hayızı elinde yoktur. Elini yıkayıp hamur yoğurabilir. Nebis kurabilir. 1068 Mugire'den. İbrahim derdi ki şüphesiz hayızlı kadının hayızı elinde yoktur. O yine derdi ki hayızlı kadın diri olan Allah'ın sevdiği kimsedir. 1069 Hammad'dan. İbrahim'e Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve hayızlı kadınla tokalaşmayı sordum. O bundan dolayı abdest almayı gerekli görmedi. 1070 Behi'den. Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte bulunuyordu. Derken cariye bana seccadeyi uzat dedi. Bunun üzerine o kendisinin hayızda olduğunu söyledi. Aleyhisselatü Vesselam da hayızının elinde bulunmadığını söyledi. 1071 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam bana başını mescitten uzatır, ben de onu yıkardım. Yani o itikafta iken. 1072 İbrahim'den. Hayızlı kadının hastaya abdest aldırmasına hiçbir mahsur yoktur. 1073 Ayşe annemizden. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın başını hayızdayken yıkardım. 1074 yine aynı. 1075 Mugire'den. Ebu Zabban İbrahim'e hayızlı kadın hastaya abdest aldırabilir mi dedi. İbrahim de evet dedi. 1076 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam ona bana seccadeyi uzatıver dedi. O da doğrusu ben hayızlıyım dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam da herhalde o hayız senin elinde yoktur buyurdu. 1077 El-Hasan'dan. Bir sudan içen hayızlı bir kadın arta kalan su ile abdest alınır mı diye soruldu. O güldü ve evet dedi. 1078 Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam'a hayızlı kadınla birlikte yemek yemeyi sordum. Onunla birlikte ye buyurdu. 1079 İbn Ömer'den. Mescitten cariyesine hasır seccadeyi kendisine uzatmasını emretti. O da ben hayızlıyım dedi. Bunun üzerine İbn Ömer herhalde hayızın avucunda değil. O zaman cariye seccadeyi ona uzattı. 1080 Haram'ın amcasından. Aleyhisselatü Vesselam'a hayızlı kadınla birlikte yemek yemeyi sordum. O da ailemden birisi hakikaten hayırlıdır ve biz Allah dilerse hep beraber akşam yemeği yiyeceğiz. 1081 Ayşe annemizden. O Ayşe hayızlı kadının seccadeye dokunmasında hiçbir mahsur görmez idi. 1082 Atadan, Mücahit'ten. O hayız kanından temizlendiği zaman kocası ona gusül yapmadıkça yaklaşamaz. 1083 aynı, 1084 Yusuf'tan Sufyan'a adam karısıyla hayız kanı kesildiğinde gusül yapmasından önce cinsi münasebet yapabilir mi dedi. O da hayır dedi. 1085 Mücahit'ten temizlenene kadar ona yaklaşmayın. Mealindeki ayetin tefsirinde o kan kesilinceye kadar demiş. İyi temizlendikleri zaman mealindeki ayetinde ise gusül yaptıkları zaman demiştir. Evet. 1086 Mücahit'ten yine aynı. 1087 Mücahit'ten temizliği yani hayız kanının kesildiğini gören bir kadının kocasına gusül yapmasından önce onunla cinsi münasebet yapması helal olur mu diye sordum. O da hayır, o kadına namaz kılmak helal olmadıkça cinsi münasebet helal olmaz dedi. 1088 Meymune'de hayız kanı kesilen kadınla kocası kadın gusül yapmadıkça cinsi münasebet yapamaz. 1089 El Hasan'dan onur temizliği yani hayız kanının kesildiğini gören karısıyla gusül yapmasından önce cinsi münasebet yapan adam hakkında o kadın gusül yapmadığı sürece hayızlı demektir. Bu durumda kocasına kefaret gerekir. Hayız gören bir kadın rici talakla boşanıldığında onun iddeti 3 gün 3. hayızdan temizlenmesiyle bittiğinden dolayı böyle bir iddet bekleyen bir kadının 3. hayızdan kanı kesilse de gusül yapmadığı sürece kocasının ona dönme hakkı vardır. Çünkü Hasan Basri'ye göre bu kadın gusül yapmadıkça 3. hayızdan temizlenmiş demektir. 1090 El Hasan'dan hayız kanı kesilen kadınla kocası kadın gusül yapmadıkça cinsi münasebet yapamaz. 1091 yine aynı, 1092 aynı, 1093 Ata'dan onun muhayyen kanı kesilen kadınla kocası o gusül yapmadan önce cinsi münasebet yapabilir mi denildi. Şayet ona kocasına şehvet azgınlığı gelirse kadın kadınlık organını yıkar, bundan sonra kocası onunla cinsi münasebet yapabilir demiş. 1094 yine aynı. 1095 El Hasan'dan Medine'li kadınlardan bazılarını boya ile yani boya sürünmüş olarak namaz kılarken gördüm. 1096 Ayşe annemizden kadın boya üzerine meshedebilir mi diye soruldu. O da ellerimin bıçaklarla kesilmesi bana daha sevimlidir buyurdu. 1097 Ebu Said'den bir kadın Ayşe'ye kadın boya ile yani boya sürünmüş olarak namaz kılabilir mi diye sordu. O da onu sil ve at toprağa gitsin. 1098 İbn Abbas'tan kadınlarımız geceleyin boyanır, kına yakarlar. Sabahladıkları zaman ise onu açar ve abdest alıp namaz kılarlardı. Sonra namazın ardından tekrar boya, kına yakarlar. Öyle olunca da onu açar ve abdest alıp namaz kılarlardı. Böylece onlar kına yakmak onları namazdan geri bırakmadığı halde güzelce kına yakmış olurlardı. 1099 Nafi'den İbn Ömer'in kadınları hayızlıyken boyanır, kına yakarlardı. 1100 İbn Abbas'tan kadınlarımız yatsı namazını kılınca boyanır, kına yakarlardı. Sabahladıkları zaman onu çözer ve abdest alıp namaz kılarlardı. Öğle namazını kılınca tekrar kına yakarlardı. Sonra ikindi namazını kılmak istediklerinde onu çözer, abdest alıp namaz kılarlardı. Böylece onlar kına yakmayı namazdan men edilmedikleri halde güzelce yapmış olurlar idi. 1101 Amr'dan hanımıyla hayızlıyken cinsi münasebet yapan kimse hakkında bu onun yapmış olduğu bir günahtır. Allah'tan bağış diler, ona tövbe eder ve bir daha yapmaz. 1102 aynı, 1103 Said'den kocasının hayırlı karısıyla cinsi münasebeti yapmış olduğu bir günahtır. Ona kefaret gerekmez. 1104 Abdurrahman İbn Kasım'dan ona yani Abdurrahman'ın babasına karısıyla hayırlıyken cinsi münasebet yapan adamın ne yapması gerektiği soruldu. O da Allah'tan özür diler, Allah'a tövbe eder karşılığını verdi. 1105 Ata'ya Allah'tan bağış dilesin, sana başka bir şey gerekmez. O adam karısıyla hayızlıyken cinsi münasebet yaptığı zaman yapacağı şeyi kastediyor. 1106, 1107, 1108 yine aynı. 1109 Yezid'den El Hasan'ı Ramazan'da bir gün oruç tutmayan kimse hakkında şöyle derken işittim. Onun bir köle azat etmesi veya bir sığır yahut deve bedene kurban etmesi ya da 20 saat hurma veya içeceği 40 fakire yedirmesi vermesi gerekir. Hayırlıyken karısıyla cinsi münasebet yapan kimseye de bunun aynısı gerekir. 1110 kimden? İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam hanımıyla hayırlıyken cinsi münasebet yapan kimse hakkında o yarım dinar sadaka verir buyurdu. 1111 İbn Abbas karısıyla hayırlıyken cinsi münasebet yapan kimse hakkında o bir dinar veya yarım dinar sadaka verir. 1112 aynı, 1113 aynı, 1114 yarım dinar sadaka verir. 1115 İbnül Hattab'dan. Hazreti Ömer'in cinsi münasebetten hoşlanmayan bir karısı vardı. O, onunla cinsi münasebet yapmak istediği zaman hep faizi bahane edermiş. Derken bir gün sözüne inanmayarak onunla cinsi münasebet yapmış. Fakat bu defa onun doğru söylediği görülmüş. Bunun üzerine Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselam'a gelmiş. Aleyhisselatü Vesselam da ona bir dinarın beşte birini sadaka vermesini emretmiş. 1116 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam, adam karısıyla haizliyken cinsi münasebet yaptığı zaman eğer haiz kanı taze ise bir dinar sadaka versin, sarı ise yarım dinar sadaka versin. 1117 İbn Abbas'a karısıyla haizliyken cinsi münasebet yapan kimsenin ne yapması gerektiği soruldu. O da bir dinar veya yarım dinar sadaka verir, sonra Allah'tan bağış diler buyurdu. 1118 İbn Abbas'tan yine aynı. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123 aynı. 1124 İbn-i Sabit'ten. Hafsa binti Abdurrahman'a, o Ebu Bekir'dir, sorup dedim ki doğrusu ben sana bir şey sormak istiyorum. Ama onu sormaktan utanıyorum. O aklına geleni sor yeğenim dedi. Dedim ki sana kadınlara arkalardan yaklaşmayı soracağım. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bana Ümmü Seleme rivayet etti ki Ensar kadınlarını yüzü koyun yatırıp arkadan öne cinsi münasebet yapmaz, muhacirler ise yaparmış. Derken muhacirlerden bir adam Ensar'dan bir kadından evlenmiş. Ve onu yüzü koyun yatırıp arkadan öne cinsi münasebet yapmak istemiş. Ensarlı kadın da kabul etmemiş. Sonra o Ümmü Seleme'ye gelip durumu anlatmış. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'a gelince Ensarlı kadın utanıp çıkmış. Ümmü Seleme de bunu Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıp o zaman Aleyhisselatü Vesselam onu bana çağırın diyor. Kadın da ona çağırılıyor. Gelince Aleyhisselatü Vesselam ona kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza tek sımamdan olmak üzere nasıl dilerseniz öyle varın. Sımam ise tek yoldur. Yani çocuk gelen yoldur buyurmuştur. 1125 Mücahit'ten Kur'an-ı İbn Abbas'a her ayette durup ne hakkında indiğini, ne hakkında olduğunu sorarak 3 defa okudum. İşte bir defasında ona İbn Abbas'a dedim ki Yüce Allah'ın İyice temizlendikleri zaman Allah'a emrettiği yerden onlara varın ayeti hakkında ne buyurursun dedim. Size onlardan ayrılmanızı emrettiği yerden yani hayzın kanına çıktığı yerden onlara varın demektir. Buyurdu. 1126, 1127 aynıdır. 1128 Mücahit'ten ve Rabbinizin sizin için eşlerinizin yarattığı şeyi bırakıyorsunuz. Mealindeki ayetin tefsirinde o yani erkekler için hanımlarından helal olarak yarattığı şey vallahi ön taraftır dedi. 1129 yüklemeden kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Ayet hakkında o tarla ancak kadının organıdır. Yani çocuk doğan yerdir buyurmuştur. 1130 El Hasan'dan Yahudiler Müslümanlara zorluk çıkarılmasında ellerinden geleni yaparlardı. Derlerdir ki ey ashab-ı Muhammed gerçek şu ki vallahi sizin için kadınlarınıza sadece bir tarafa gelmek helaldir. Bunun üzerine Allah kadınlarınız sizin tarlanızdır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Mealindeki ayeti indirdi. Böylece Allah müminleri tabi ihtiyaçlarıyla baş başa bıraktı. 1131 İbn Abbas'tan yine aynı. 1132 İkrimeden cahiliye dönemi insanları hayızlı kadın hakkında meclislerin yaptığı gibi muamele yaparlardı. Sonra bu durum Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı. Bunun üzerine sana kadınların ay halini sorarlar. De ki o bir ezadır. Onun için hayır zamanında kadınlardan ayrılın. Onlarla cinsi münasebet yapmayın ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Böylece o hayızlı kadınlar hakkında durumun sadece şiddeti artmış oldu. 1133 Mücahit'ten de ki o bir ezadır meandeki ayetin tefsirinde o okandır dedi. 1134 aynı. 1135 Said İbn-i Müseyyep'ten Said kadınlar sizin tarlanızdır ayetinde bunun manası dilersen acil yap, dilersen acil yapma dedi. 1136 El Hasan'dan yine aynı ayet hakkında nasıl dilersen yani kadına kadınlık organında nasıl varmak dilersen öyle var demiştir. 1137 Abdullah el-Ensari'den Yahudiler Müslümanlara kim karısıyla o arkasını dönmüş olarak cinsi münasebet yaparsa bu münasebetten doğacak çocuğu şaşı gözlü olur demişlerdi. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirdi. 1138 İkrimeden, o halde tarlanızda nasıl dilerseniz öyle varın ayeti hakkında. Koca hanımıyla nasıl dilerse hanımına ayaktayken, oturmuşken, önünden, arkasından cinsi münasebet yapabilir. Yani çocuk gelen yönden. 1139 İbrahim'den yine bu ayet hakkında Allah'ın size emrettiği yerin tefsirinde kadınlık organından onlara varın demiştir. Evet. 1140 Mücahit'ten kim karısına dışkı yerinden, dübüründen varırsa kadına karşı bu hareket erkeğe karşı olan benzeri gibi haramdır, çirkindir. 1141 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim hayırlı bir kadına veya dışkı yerinden, dübürden bir kadına cinsi münasebet yaparsa yahut bir kahine gelip onun söyleyeceğini tasdik ederse Allah'ın Muhammed'e indirdiğine küfretmiş olur. Evet. 1142 Ebul Kaka'dan bir adam Abdullah bin Mesud'a gelip ya Ebu Abdurrahman karımla dilediğim şekilde cinsi münasebet yapabilir miyim? O da evet dedi. Adam dilediğim yerden mi dedi? O da evet dedi. Adam nasıl dilersen mi? O da evet dedi. Bunun üzerine adam Ebu Abdurrahman dedi. Şüphe yok ki bu adam kötülük yapmak istiyor. O zaman Abdullah şöyle dedi. Hayır böyle yapamazsın. Kadınların dışkı yerleri size haramdır. 1143 İbn Abbas'tan adamın karısıyla dışkı yerinden yani dübüründen cinsi münasebet yapması haramdır. 1144 Amr'dan gerçekten siz sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı o hayasızlığı yapıyorsunuz. Ankabut 28. ayetin tefsirinde Lut kavmi meydana gelinceye kadar bir erkeğin bir erkeğin üzerine olacağını zannetmezdim. 1145 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim karısına dübürden varırsa Yüce Allah ona kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz. 1146 Ali'den aleyhissalatü vesselam birinizin namazda abdesti bozulduğu zaman namazdan ayrılsın ve abdest alsın. Sonra namazını kılsın. Aleyhissalatü vesselam kadınlara dışkı yerlerinden yani dübürden varmayın. İşte Allah hakkı söylemekten çekinmez buyurdu. 1147 İbn Ömer'den cariyeleri çevirdiğinde onlar hakkında yani cariyeleri çevirmem hakkında ne dersin dedim. Ona çevirmek nedir dedi. Ben de dışkı yerini söyledim. Bunun üzerine o bunu Müslümanlardan bir fert yapar mı dedi. 1148 Abdullah'tan toplantı yerinde karıların durumunu ve onlardan varılabilecek cinsi münasebet yapılacak yerlerini görüştük de Huzeyme bin Sabit şöyle dedi. Ben aleyhissalatü vesselam'ı ey insanlar şüphe yok ki Allah hakkı söylemekten çekinmez. Kadınlara arkalardan varmayın buyurdu. 1149 Mücahit'ten sahabe hayır hallerinde kadınların hayır yerlerinden kaçınır ve onlara dışkı yerlerinden varırlardı. Sonra bunu aleyhissalatü vesselama sordular. Allah azze ve celle sana hayır yerini halini sorarlar. De ki o bir ezadır. Onun için kadınlardan hayır yerinde ayrılın. Onlarla cinsi münasebet yapmayın. Temizlenene kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise Allah'ın size emrettiği yerden kadınlık organından onlara varın ve ondan yani kadınlık organından başka yere geçmeyin buyurdu. 1150 Atadan onlar kadınlara dışkı yerlerinden varmayı yadırgar ve bu küfrün nankörlüğün ta kendisidir derlerdi. 1151 Zühri'den cünüplük ve hayızdan dolayı gusül yapmak birdir. 1152 Huzeyfe'den saçlarına ona acıması az olan cehennem ateşi onları hilallemeden önce bu dünyada su ile hilalle onlara su geçir buyurdu. 1153 Teymullah'tan annem ve teyzemle beraber Ayşe'nin huzuruna girdik. Onlardan biri ona gusülde nasıl yapıyorsun dedi. O da aleyhissalatü vesselam namaz için aldığı abdest gibi abdest alır ve başına 3 defa su dökerdi. Bizler ise saç örgülerinden dolayı 5 defa su dökerdik. 1154 Ebu Hureyre'den Hazreti Ayşe'ye gusül yapan kadın saç örgüsünü çözer mi diye sorduk. O da bak hele ya ona bir ukiye harcamış sana başına sadece 3 defa su boşaltması ona kafi gelir. 1155 Abdullah'tan kadın gusül yaparken saçını örük dipleri parmaklarıyla hilaller. 1156 Cabir'den hayızlı kadın ve cünüp kimse hakkında onlar saçlarını bozmayarak güzelce su dökerler dedi. 1157, 1158, 1159 aynı. 1160, 1161 yine aynı. 1162, 63, 64, 1165, 1166, 67 aynı. 1168 Ayşe annemizden, kadın hayızdan dolayı gusül yaptığı zaman kan izine güzel koku sürsün. 1169 İbn Ömer'den, onun kadınları ve ümmü veled cariyeleri hayız ve cünüplükten dolayı saçlarını bozmayarak fakat ıslatılmalarında büyük gayret göstererek gusül yaparlardı. 1170 İbrahim'den, hayızlı kadının camiden bir şey almasında hiçbir mahsur yoktur. 1171 İbrahim'den, hayızlı kadının içine girmeyerek camiden bir şey alabilir. 1172 Katade'den, cünüp kimse camiye bir şey koyamadığı halde ondan bir şey alabilir. 1173 Ata'dan, hayızlı kadın camiden bir şey alabilir mi meselesi hakkında? Evet, Musaf'tan başkasını alabilir. Bunların hepsi görüş. Müslüman temizdir, pis olmaz. Ve namaz dışında, Kabe'yi tavaf dışında her şeyi yapar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halinde Allah'ı zikrederdi. 1174 İbn Abbas'tan, cünüp iken yoldan geçmemiz müstesna, guslünüzü yapıncaya kadar namaz yerlerine yaklaşmayın ayeti hakkında, yoldan geçenden maksat yolcudur dedi. 1175 Enes'ten, cünüp iken geçmemiz müstesna, yani Nisa 43 ayetin tefsirinde cünüp kimse içinde oturmayarak camiden geçebilir demiş. 1176 Ebu Ubeydi'den yine aynı. 1177 aynı. 1178 Cabir'den, biz cünüp olduğumuz halde caminin içinde yürür, bunda da bir mahsur görmezdik. Doğrusu da zaten bu. 1179 Ata'dan, onun boynunda muska, hamayil veya ayet yazılı kağıt bulunan hayızlı kadın hakkında, eğer o bir derinin içindeyse onu boynundan çıkarsın. Gümüşten yapılmış bir lülenin içindeyse mahsur yoktur. Dilerse onu boynundan indirir, dilerse böyle bir şey yapmaz. Bu sahih değildir. İslam'ın nehyettiği bir şeydir. 1180 Matar'dan, El Hasan ve Ata'ya bir yolculukta beraberinde karısı bulunan, derken karısı hayız olan, sonra da kanı kesilen ama su bulamayan adamın karısının ne yapacağını sordum. Onlar da teyemmüm yapar, namazını kılar dedi. Matar dedi ki onlara, kocası onunla cinsi münasebet yapabilir mi dedim. Onlar da evet dediler. Çünkü namaz bundan daha büyüktür. 1181 yine aynı. 1182 Tavus'tan, onun cariyenin hayız olmuyor idiyse rahminde cenin olup olmadığını araştırma istibra hakkında 45 gün beklenir demiştir. 1183 Ebu Kılabe'den, hayız olmayan cariyenin istibrasında 3 ay beklenir. 1184 El-Evzai'den Zuhriye soruluyor. O da 45 gündür. 1185 bir ay deniyor.